حیثیت کې دا تکذیب د انبیاو نو دا د هغې د دعوت تکذیب و چې هغې کومه خبره کوله خپل قوم ته د هغې پس ښکاره په ظاهر کې پیغمبر نه انکار کوو په حقیقت کې د هغې انکار د هغه د دعوت نه او د هغه د بیان نه او د هغه د مسلې نه و نو ځکه نظر جمع ذکر کړه چې دروغجن کړل سمودیانو پیغمبران یعنې صالح علیه السلام او د تکذیب تفصیل کوي څنګه دروغجن کړل ځکه دی ورته وایي چې ته دروغجن یې ولیکل د هغه په بینر باندې دا دروغجن دی نه هغې تکذیب تفصیل دا دی فقالو ابشرا منا واحدا نتبعو وی سمودیانو چې آیا د یو بنده بشرا د یو بنده چې زمونږ د جنس نه دی زمونږ د قوم نه دی مونږ یې پېژنو واحدا یو اثر کنه دا غیر انکار د پاره دا یو رکاوټ جوړ شو دا یو سبب جوړ شو او دا د ډیرو قومونو د پاره جوړ شوی دی هغې ذهن کې دا نه راتله چې پیغمبر دي نو بشر دي نه هغې وې دا نه شي کېدی یوم پیغمبر یا اون بشری دانشی که پیغمبر زانتا وی نیا بچر تا ملائکی آسمانی خلق وی نورانی خلق وی زمون کسان انسان چی دی نا بسنگ پیغمبر شی بور نیوی دا خبر دینا ناشنا کرده چی بشر دی زمونگ پشان دی ادریم دا چې واحدا هیڅوک ورسره نشته یوازې دی چې یو بنده دومره لویه دعوه کوي پیغمبر یې دعوه کوي په کار دا دی چې هغه سره خو مخکې وروستو چتی روان وي دا دنیا مشرانو ته وګوره که معمولي غوندې عهده معمولي غوندې شخصیت هغه سره به مخکې وروستو دومره ګاډي او هاهو او جاه و جلال او ده سره یې څوک نشته واحدا معنا دا ده چې نو سره مال دولت شته نو سره خلق شته دی لښکر شته دی فوج شته دی نو سره ملایق شته دی چې مونږ یې ووینو نور سره د دنیا سره عهده شته دی صدارت شته دی وزارت شته دی واحدا یو دی او یوازې دی آخر څنګه مونږ وایو چې دا پیغمبر دی ځکه د دې مرتبې او د دې نبوت او د رسالت څه نښه نشانه نشته نو دا ډېر پخوانی ذهن و شیطاني چې خلق یې ګمراه کړی و چې هغوی د پیغمبرانو په حق کې دا تصور کړی و چې خامخا دې ورسره شي دنیایي حیثیت چې ورته حاصلي مال دې بې حده او بې انتهایي خلق دې ورسره ډېر مرګړي او د هغه ځای او مکان دې هم داسې ناشنایي چې داسې د بل چا نه دنیا کې خلک زور لګی که نه چې څوک مخکې کېږي هغه به خامخا یو پلازه جوړوي نورو ته به ګوري چې هغې څومره منزله جوړه کړې ده زه بیا د هغې د پاسه یو دوه درې منزله کوم په پاسا یا کولر جوړ کړی، زما په پاسا باد جوړو مشاهین دا خلکو عادت دي دنیا خلک دی ته وایي. دا بیا سره خو دغه نه وو، نو سره پلازې وي، نو سره نور د دنیا حیثیت و، نو خلکو یې مونږ نه شو منلی. دا پیغمبر دی څومره لوی دعوې ته ګوره، او څه شی نشته. وی سمودیانو بشرا منا، آیا یو بنده چې زمونږ قوم نه دی، واحدا او یوازې هم دی، هیڅ ورسره نشته، هیڅ حیثیت یې نشته. نتبعو، موږ ورپسې روان شو چې خلک راپورې خاندي چې دا څه کوي، دا ځي په چا پسې روان، دا مشر څوک دی؟ دا خو یې زمونږ لپاره ډېر لوی ذلت دی. نتبعو، موږ د تابعداري وکړو. انا اذا لفی ضلال وسعر، یقینا موږ هغه په دغه وخت کې په ګمراهۍ کې شو، په لیونتوب کې. یو دا معنا، یو خو به ګمراه شو ځکه د پلار نیکه دین به رانه پاتې. دنیا پرست چې ځان ته نسبت کوي که نه، او فخر لوی کوي، نو په دې باندې چې مونږ د خپلو مشرانو په دین او د هغې په طریقه او د هغې په نقش قدم روان وو، دې ته هغې دین وي او حق پرستي وي که نه. خو سمودیانو هم وایي چې دی مونږ نه د پلار نیکه هغه دین پاتې کوي، او په بله لار هم راغلی دا ګمراهي ده. یو به دا کار وشي، او بل وسعر لیونتوب ته وایي. یو دا معنا ده، خلک به راپورې خاندي، خامخا به وایي چې وګوره لیونو ته په بنده پسې روان دي. کوم به دا وایي چې زه یو بل څوک نه مونته، نو چې زه پسې روان یم. او هم به دا وایي چې الله او بل څوک نه مونته په دې دنیا کې بې د صالح نه، چې زه یې پیغمبر کړم. دا دواړه خبرې داسې دي چې دا بنده لیونی کوي. یو معنا دا وه، یقینا شو به مونږ په دغه وخت کې په ګمراهۍ کې او په لیونتوب کې. او دویم معنا د سحر د سعیر نه دی، جهنم ته وایي. دی چېرته صالح علیه السلام نه اورېدلي وو چې خلکو وګورې که زما تابعداري هم نه کړه نو جهنم ته به لاړ شي، الله به له عذاب در کړي په سعیر کې. نو دې څه وایي؟ دیوی کروان کو ورپسې نو جهنم ته ولاړ. دې خو مونږ ته دا وشي چې ما پسې راځی او زما خبره ومنې، او که چا ونه منله نو جهنم ته به ځي. لیکن زمونږ خبره دا ده چې که څوک په صالح پسې روان شو نو جهنم ته به ځي. لکه نن چې وایي که نه جوابیانو پسې مځې جهنم ته ولاړ، دا خو یې کافر دي، دغه ټول جهنم ته ځي. دوی مونږ سره ځو، دا مونږ نه ځو ورسره. انا اذا لفی ضلال وسعر، دوی دې سره چې څوک ملګری شي که نه جهنم ته به ځي. دا ګوره څومره زړه خبره ده. دا صالح علیه السلام ته خپل قوم ویلي وو چې ته خو مونږ ته وایې که نه، خو مونږ ستا په حق کې دا فیصله کړې ده چې څوک ستا ملګری شو هغه لاړه جهنمي شي. در لیکو ځینې پرېښودو او د مشرانو ډېر مبارک ځینې یې پرېښودو او نوې خبرې یې شروع کړې. دا د هغې یو اعتراض و صالح علیه السلام باندې. او دویم اعتراض بقي الذكر عليه من بيننا ولي نازل كل شو قدبان دي دالة طرفنا وحي ذكر دبان دي وحي العالم كل سوكنو في دنيا كي تدن الويلوي خلق ستا مشهور خلق ستا دير مخي مخي ترقي افتا خلق ستا ناغي بان دي وحي رانه دا وقدبان دي رانه أولقي الذكر عليه من بيننا أي نازل كل شو ذكر أو بيان لله طرفنا فزبان دي من بيننا منغ يو منغ موجود يو مقامي خلق نمنغ بريخو دي شو أو فزبان دي وحرا لو دي نبي شو دي پیغمبر شو بل هو كذاب أشر بلکه دیر سختر و جن دیم او دیر لوی متکبر دیم ورز ورز لوی دعوه کئی ویزا اللہ پیغمبر کریم او زا اللہ استاس و مشر کریم او کسوک ما پسی شنا با کامیابی او کسوک زما خلاف شنا با تبایی خور و تی دمرا لوی گئی اشیر متکبر ته وی غره ویدا ته شان تر لایق چې دا خبرې کوي دې ته لوی ویلا دې ته تکبر وی او حدال چې خو لا طرف نه دا حکم الاغتا چې خلق ته دعوت ورکړه دو خبرو یو د الله د وحدانیت او بل له خپل نبوت چې خلقو دغه خبرې ومنه نو کامیاب شي هر زمانه کې هغه چې دا جوړ کړه چې دا دې لوی کې کوم باندې ځانو چته بلکې دا صالح علی السلام دې سخت روح جن دې او متکبر فیعلمون غدا من الكذاب العشر الله زردا چې کویا بشي سبا سبا نمرات قیامت ته سبا نه روز ته نه مراد سبا لا تروسا نه دی راغلی قرآن دا ذکر کوي غدن لفظ امرات ته نه قیامت روز اخلي بلې دې کې څه حکمت دی دې کې دا حکمت دی چې خلکو لرې نه دا غواړي اصری خود ری گلنے کن ستی آمد بکلی اللہ وی سبانے روز سنگی سبانی سیزن دقا سی قیامت نیستی دی وجنے و سدا نمیت دی کنی غدن خو پخپل مانا سر سبانے روزی سوئی کن کچونکے غدیر نیستی دی نمی و سدے خود ایدل سیوا دینا ارزه کی ذاتی وی کی ایو الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد مؤمنان قال لا وی ذخر نو یری کی او هر نفس سوچ کے او فکر کی اگے عمل تا چیز سبا دا پارے کوئی یعنی قیامت دا پارے اگے تو سوچ او فکر کے بل ستنا دنیا پکان کی دور سوچ مکوے دا څه سمشي کروان هیڅ خبره نه ده چې د آخرت عمل روان شي نو هغې کې بیا څه نه شي کېدی زر دا چې پوهه به شي دا خلق غدن سبا چې ورځ د قیامت ته من الکذاب العشر څوک دی دروغجن څوک دی متکبر بیا به داسې نه وي یو پوشی چی دا خمونگو مونگ دروغ جنو همونگ متکبرو صالح علیہ السلام نا اگن دروغ جن دیو نا متکبر دیو اللہ ای پو بشی قیامت کی جاڑیر نزدی دی انا مرسلن نا قتی فتنة اللہ اللہ ای مونگا د دې یو درخواستو عام قبول کو. د دې درخواستو صالح علیه السلام ته چې ځان ته پیغمبر وای او هر پیغمبر له الله معجزه ورکړي تمون ته معجزه وخیا او هغه معجزه وخیا چې مونږ یې درته وایو فرمایشي ته به له خپل ځان نه مونږ ته معجزه نه پیش کړې چې مونږ درته څه وایو نو هغه هغه وي تاسو څه وایې نو غر ته یې بوتو او ګټه یې ورته وښووه چې دې ګټې نه دې اوښه پیدا شي او بعضې روایتو کښې را ځي چې بچی دې ورسره وي مونږ وچه وو که نه وه چې لنګه وي صالح علیه السلام سوال وکړو چې الله دا خلک ایمان را وړي خو معجزه غواړو که دا معجزه ورته تاوخوه نو ښه به وي نو بس الله ربالعزت د هغې ګټې نه وښه پیدا کړه ناشنا دومره وښه چې داسې دنیا کښې چا نه وه لیدلې چې هغې له الله کوم بدن ورکړی وو او ته وی چې بس دا معجزه ده دا د الله وښه ده ګورې دا د چا ده نه او د الله وښه ده او د الله په ځمکه باندې به سرېږي ستاسو نه څه نه غواړي لیکن تاسو به دې له اوس خوراک ورکوئ او بوس او کل به وله پیدا کوئ نه دې له بس وکړو الله هر څه په ځان باندې ومنل چې وښه هم زما ده او خوراک مو له زه ورکوم وګمې مله پیدا کړي دي او دې کوی دی خو بس تاسو دومره وکړی چې ایمان را وړی که نو چې اوښه به را ښکاره شوه او د هغې ساروي به تختېده غوان او میخې سترګې به یې راستې وې او بس هغې چې څه راشي هغې فریاد وکړو صالح علیه السلام ته چې دا خو زمونږ لپاره مصیبت جوړ شو الله ربالعزت حکم را ولېږه چې نه خیر به شي دا اوبه چې ځي دا به د نمبر وي یوه ورځ به دا اوښه را ځي دا اوبه به څکي تاسو په هغه ورځ باندې ساروي مه راولئ غرونو نه او د ځنګلونو نه یوازې ابل ورځ به ستاسو نمبر وي نو بیا به اوښه نه وي نو چې دې یو بل نه ویني نو دا مصیبت به نه وي نو نمبر یې وله مقرر یو ورځ با نمبر د اوښې او بل ورځ با نمبر د څاروي د خلکو الله یې مونږ لېږونکي یو او پیدا کوونکي یو اوښې لره فتنه تلم دا د دې دپاره امتحان دی بس یا به په کښې کامیاب شي یا به په کښې راغورځېږي حلال به شي نو معجزه کښې خو بیا نور څه نه وي خو چې خلک یې ومني د الله رحم او فضل وي او برکت وي او چې انکار وکړي نو بیا الله نه ګوري هغه قوم ته نه پرېږدي د فتنه امتحان دې ته وایي که نه ښه چې هغې کښې بنده ته اختیار یې منې یې که نه یې منې دا پوره اختیار دی هر چا ته نن دا اختیار دی فلتقبهم انتظار کوه دې ته واصطبر او صبر کوه خیرې مه کوه د دې په حق کښې د هلاکت سوال مه کوه دغسې د دې په مقابله کښې د جهاد او د قتال اراده مه کوه وسلې ته لاس نه کښې کني هر څه به خراب انبیاو ته الله دا ویلي چې صبر کوه صبر کوه هغې صبر کول الله کامیاب کړل قومونه هلاک کړل هغوی له نجات ورکړل. دوه خبرې وکړې، فرتقبهم انتظار کوه دې ته کدې چې وخت یې ډېر نه په دنیا کې، واصبر او صبر کوه د دې په ضررونو په مصیبتونو تکلیفونو هر څه وایي بس پروا یې مه ساته لګیا وایي تاسو څه نه شي ویلي. او دا په دې رد هر چا په دنیا کې خبرې کېږي، انبیا نه دي پاتې شوي بې د خبرو نه بل به څوک څه پاتې نو واصبر ورته ځکه وایي چې انبیا پسې ډېرې خبرې ډېرې بدې رد او ډېر الزامات هغوی باندې ونبئهم او خبر کدی لرا ان الماء قسمت بینهم چې دا اوبه د تقسیم دي په میانځ دي کې الله تقسیم کړی دی چې یو ورځ به د وخي او بله ورځ به د دي کل شرب محتضر هر نمبر ته به حاضري کول شي چې کوم ورځ د وخي نه هغه به راځي په خپل وخت او به بس کې یو ساعت کې به هم نه پاتې کېږي په کوی کې او په دې چینه کې لوی شی وکړه او بله ورځ چې دې به حاضرېږي خپل نمبر ته او بعضې وایي فتح القدیر لیکلي دي چې په کوم ورځ باندې به د دي د اوبو نمبر وو نو اوبه به یې ورکړې سارونه په خپله به یې ډکې کړې چې په کوم ورځ باندې به او د وخې نمبر وو او هغه به راغله نو جوړ دي به ترنه دا دي چې کې د خوایو ډک کړه هر کور واله به لوښې ډک کړه د خوایو نه دومره په یو په هغې کې که نه دا د الله رحمت نه وو چې یو ورځ اوبه ډکه وای او بله ورځ پی ډکه وای کله خو به نه مومي منډې وتلې دي او هغې باندې د الله دومره رحم او فضل وو دا د الله احسان وو په هغې باندې نو کمې خو په کښې نه وو که نه چې د اوبو په ځای سړی پیس کړي هغه ته به څومره صحت به ورته ملاوېږي خو بس د هغې بدقسمتي وه بدبختي وه نو په دې کښې هم صبر نه شي کولی. کل شرب محتضر هر نمبر ته به حاضري کولی شي نو قوم وایي چې مونږ خو ډېر تنګ یو ورځ اوبه یې یو ورځ نه یي نو مونږ هم دغسې ناست یو ساري هم دغسې تږي دا خو ډېر دا ژوند خو ګران بعضې روایتو کښې کېږي دا لیکي خو څه خاص ثبوت یې نه شته نو تا جت دی چې زنانه وه او د هغې ډېر مال وو هغه پریشانه د هغې یو دوستو نه هغه ته یې وویل یاره د دې ته بندوبست کولی شي هغه ورته وایي بس ته دوا کوه داسې کار به مه چې مونږ یې بندوبست نه کوو د هغې زمانې بدماش خوزار په ټول هغه ته کېناسته ښه هغه خلک ډېر وو نه ډلې وي ټولې هغه سره وي او صالح علیه السلام یوازې وو ځکه یې وویل چې ابشر منا واحدا ده سره څوک دي هغه له نه ډلې دي دې پله ده سره هېڅ څوک نه شته هغې ځکه داسې ویلي وو چې پله یې خلق نه ده که نه ښه بس هغه ته یې وویل چې دا کار دې ستا نه بل څوک نه شي کولی مونږ به دې ملګري یو د دې بلا نه مونږ خلاص فنادوا صاحبهم اواز یې وکړه خپل بدماش ته دا صاحب فتحات و دا وطور تلاس کو تحات جسو توی تورا پرتی و تور تلاس فا آخر او خیجز هوا لکلی زنگونونو این از تو تاولی پخشی ویشتا اچی اگر کنما شو افوڑا شو نو بیور کسی تور راو آگر من اپری خودا که تکلی تکلی کلاوگی تیوی رازه وخی اوڑه نطول او تختول خواه وخی او تختول صالح علیہ السلام ورطاوی کارم پوکو تاسو ته دا حکم د الله طرفنا چې تمتعو فی دارکم ثلاثه ایام درې ورځې ستاسو ژوند دی که په نوم سرمانی هغه وایي درې ورځې ستاسو ژوند دی په اول ورځ باندې څوک سره شو رنګونه داغی با کاته اینا که شیشه تیره ایسا دا با ایزا او خیزه وقعه سر اینا دا خواه جرده را زوره و روه با زهر مزلان سیل شو دا با زنی مرد بانی سک تور شو او آزاد کرا دا اعلان و تکره فتا آتوا با آخر او خی حلاک اکلا تکری تو اللہ فکیف کان عذابی و نظر بیا وګورا بیا فکر وکا بیا عبرت واخلا د دې واقعانا چې څرنګه شو عذاب زما هغوی لرا او څرنګه شو حال د پیغمبرانو هغې سره مې څه چل وکړو او صالح علیه السلام سره مې څه هغې مې هلاک کړل او صالح علیه السلام می سره د خپلو ملګرو نه اتیا پورې اندازه داس بچ کړل او هغې مې ویستل مخکې مخکې ځای تاسو زه پوه شا نو عذاب څنګه و انا ارسلنا علیهم صیحة واحدة مونږ راولېږلا په دې باندې یوه چغه جبریل علیہ السلام ته وویل چې لوکوټې را ښکته شه او چغه پرې ووهه د هغه د بارې نه چغه ووهله نو کلیجې وشو پټاو شو کلیجې نو دغسې پراته وو جاسمین پړ مخې څه کوي د زړه په بیمارۍ چې څوک مري هغه همېشه دغسې پروتې پړ مخې راولی گمم قدی باندی و جغا فکانو که حشیم المحتضر نداسی شو لکا اغا چوری چوری اغا چورا اغا چورا دکن کو چه اغا سلی چه اغا شپول گئی محتضر بارا جوڑی شپول جوڑی پلو سارو تا پلو او هغه شپول کال پس چې وګورې که نه کله دې لښته را خلاصه کړه په ټول کته ودرېږي هغه چوری چوری شي هغه کڼکي کڼکي شي الله وي داسې چې نه جوړ شو که حشیم المحتضر په شان د هغه چوری چوری کڼکو د هغه سړي چې شپول کوي محتضر هغه سړي ته وایي ول تاسو به څه لیدلي خو دا پخوا خلکو کوه دا غنی به راوړي ادوره دوره سم د سړي سړي مړه شپول به وکړه هغې به څه شی نه شي اوړېدی اوس د هغې په ځای کنډسار را ووته نو هغه سیزونه روښ شو نو اوس دا نوم چې څوک واوري نه نه پوهېږي شپول څه ته وایي نو کال پس به هغه بدلو ځکه چې په هغې بارانونه هم وشي او په هغې به قسما قسم طوفانونه هم راغله کال کې که نه هغه به ټول کته ودوړېد نو هغه چورې ته حشیم وایي که حشیم المحتضر په شان د هغه چورې چورې کڼکو د داغه سلی چې شول جوړي ولقد يسرنا القران للذكر تدريم ذراعي اول ما ناوى تقرا ثم ذل ما ناوى نصيحت او ذل ثمانا ذا معرفت يقنا نمونغ سانقل ذي قرآن للذكر لفارد معرفت الهي خدای او بس پیجنه با قرآن بل زین شي پیژنه الله یو قران مې عزیز پاره خان کو چې ما او پیژنه زما معرفت حاصل کې او بل هیڅ باندې مانشه پیژن دې ګران مې ډیرا او چر تډیرا کلمن انسان چې هغه پر او کته وګوري کائنات ته وګوري سمک اسمان ورو سوګمې او دا وینا دا الله معرفت حاصل کې الله ذات ذات اپا قرآن سر لیر پاسان معلومی گی پشاک کلی چه قرآن گور انسان تا از قسم قسم دلیلو نرازی پا کل براشی ورپسی رسول رحمان کی مرجل بحرین یلتقیان بینهما برزخ اللہ یبغیان تو دریا بونی روان کلی دیوزے بیاں کینہ دیوان شتا نبا کی ستم بچتے نا یو زیروان او پا میاں کے او پردادا چا او بو پا یو بلوان دے ناولی چکڑی وڈی شی نا دی پا لسپینے او بزی دی پا لشنے او بزی او روان یو بل ناولی رو چرتا او بو او چرتا داغی کانٹرولو الله کانټرول کړی دی کنه نو په دې سره خپل رب پیژنې هغه په قدرتونو پیژندې شي او قدرتونه په قرآن کې کله سورته یاسین کې ویلو چې الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا الله غزاد دې چې تاسو له شنې ونې نور پیدا کړلې آشناونه دلته ونشته شام کې او ملکونو کې باندې سوم دې باندې دې کې امیده ترشته دې یو څنګه بلې دراواته آشنا نو بلش راو او د دې نتیوا نورې ونې شنا ونه پاره کې لا ور پیدا کړې الله وی تاسو کې دې شنا په څه شنه یې په وګو باندې نو وو اور یو ځکی الله یو ځکړي هغه تاسو ښکار دا د قدرت څخه نه پدی وی پیجن چې کوم کار چې زمونږ استاد په ذهن کې ګرانی هغه په الله باندې آسان دی کله د خپل قدرت دا دلیل بیان کړي انسان تا د خپل نفس نه چې انسان ځان ته سوچ وکړي څه شی وي ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين خټه هغه خټه چې د کاڼي او د شګې نه پاکه وه سلاله د هغې نه د آدم علیه السلام بدن جوړ ثم جعلنا نطفة في قرار مكين يا ذا النسل طريقة جدا شوى جدا نطفين پیدا كي نطفي كر فلا جاء خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مزغة فخلقنا المزغة عظاما نطفين علقة شوى علقين مزغة شوى مزغين عدوك شوى يا ما توقع وخوا غستولا ولا صافا كنو انسان وطن شوي ادي وخوا ثم انشأنا خلقا آخر تسامي فكي واشو وحركتي وكو بلشان مخلوق تنجور شو وذا خبر زينشتا دا قرآن په دنیا کې چا تجربه کړی وي، مهارتونه حاصل کړی وو، او په هغه خپل فن کې انتها ته رسېدلی وو که نه، خو چې آیات به یې واورېد نو حیران به شي. ولې سورة زمر کې رالو چې الله رب العزت وایي چې دا انسان مې پیدا کړی دی فی ظلمات ثلاث، په دریو تیارو کې، په دریو تیارو کې. یو تیاره د بطن د ګیډې، بل تیاره د رحم، او بل تیاره د هغې پردې چې د بنده نه چاپېږي، تو بنده یو که څاروي. نو ډاکټر حیران ډېر ماهر او ډېر دا خو ما ته اوس پته ولګېده، مونږ ته خو په دې خپل فن کې ځان معلومات نه وو چې کله ماشوم پیدا کېږي نو هغه په دریو تیارو کې پیدا کېږي. دا خو مونږ د قرآن نه معلومات وکړو، نو که د الله معرفت په بل څه حاصلېدی شوي که نه، نو دغه لوی لوی ساینسدانانو او دغه لوی لویو دانشمندانو به الله نه وپېژني. ټول داسې تللي د دنیا نه چې هډو د ایمان او د اسلام پته نه لګي. مونږ دا نه شو ویلي چې هغې مسلمانانو، ځکه چې د هغې هغه مکتوبات وګورې، د هغې هغه عقاید او خیالات وګورې، هغه د اسلام سره برابر نه دي. دا دغه وجه وه که نه چې بغیر د قرآن نه خپل رب نه شي پېژندلی، په دې به یې پېژني. کامبیاو د دنیا هغه ظالمانو ته دعوت پیش کو، او هغې ترې نه تپوس کو چې رب څوک دی. موسی علیه السلام ته وایي فرعون چې فمن ربکما یا موسی، ستاسو دواړو رب څوک دی؟ موسی علیه السلام قال ربنا الذي اعطی كل شیء خلقه ثم هدا. موسی علیه السلام ورته وایي چې ته رب نه پېژنې، هغه ذات دی چې هر شي له وجود ورکړی دی، او بیا ورته فهم ورکړی دی، شعور یې ولا ورکړی دی، چې ته به ورته حیران شې چې دا زه ته چا ذات دا لارښولې وه. د هر شي نه چې کله اولاد پیدا شي نو په هغه ورځ باندې هغه د خوراک ځای ته زور کوي. هغه ته چا ویلي چې دا ستا د خوراک ځای دی؟ هغه انسان دی او که هغه حیوان دی او جانور دی. دغسې هر شي ته وګوره، د ګبین دی مچۍ ته وګوره چې دې ته دا تعلیم چا ورکړی وو چې داسې یې جوړوه مسدس، داسې ګبین جوړوه، داسې کورونه پکې جوړوه چې د هغې شپږ ګټۍ بس هغې کې بیا ستن د ستنې ځای پکې نه وي. نو دا اوس که هغه چرې د شپږو په ځای پنځه کېږي نو هسې نه جوړېږي، که د شپږو نه وکېږي نو هسې نه جوړېږي. دا دې ته چا دا ساینس ښولی وو او انجینیر وو؟ دا الله آتا کل شی خلقه، مې پیدا کړي دي ثم هدا، دی ورته پوره فهم علم او هنر خولې دی د دنیا د دې زندګۍ چې ځان نه به ځای څنګه جوړی، د ګرمۍ سر دی څه انتظام به کوي، د دشمن نه به څنګه ځان ساتي. نو خپل رب وي په دې پېژني. بدلا یې مونږ آسان کړی دی قرآن دپاره د معرفت الهي، چې ته به خپل رب په دې پېژنې چې قرآن وایي فهل من مدکر. والله وی نشته نو قرآن ته څوک راځي؟ چېرته هغه چې د کار روزګار یې نه وي دا به راځي نو شته دی څوک عبرت اغوستونکی؟ شته دی څوک چې دا مطلب یې چې زه خپل رب وپېژنم؟ هل من مدکر. په دې صورت کې دا بار بار وي دا د قران ترغیبات دي د الله طرف نه چې انسان بیا ورمان کوي او خدای دې نړۍ رحم او قدر کړی دا قران څه کول شي چې په دې 24 کانتی کې تاسو کوم وخت ملاوي راځه او قران څه کوا که نور څوک نه وي د پنځریان شته هغه سره هر وخت وخت کوي ورکه دې ژوند نه پنه شي بیا نه قران شته نه بیان شته وخت شته هیڅ نشته دی نو الله رب العزت دا قران د دې لپاره نازل کړی دی چې الله وي ما خپل بندیان وپیژنې په صحیح معنا کې هغه خلکو پیژندلې هغه په نه پیژندکلی حساب دی ځکه چا ونه بدن ثابت کړی دی چا ونه عرش مکان ثابت کړی چې هلته ناست دی چا ونه نور نه دي پوه شوي چې رب څوک دی ولې هغه په قرآن سره پیژندې او قرآن ناغی محروم دی.